हर किसी दे दिल विच किसे ना किसे दी याद आउंदी है। कोई भुल जांदा, कोई छड़ के अगे तुर जांदा, इन्हां दी कदी कदी याद जरूर आउंदी। तेरिया यादा फिर आईया जिन्हें जांदिया ना कदे भी भुलाईया अज तेरिया यादा फिर आईया रबा केड़ी कनो पातिया जताईया हल्ला शेरी तेरी तेरे बोल जो प्यार दे हर पल जांदे मेरे जग नू सवार दे हर पल जांदे मेरे जग नू सवार दे तेरे नाल जग मेरा किन्ना सीगा सोना हुण तेरे बिना दिन रात असी रोना हुण तेरे बिना दिन रात असी रोना हुण किते लग देना खुशियां दे खेड़े जिथे सीगी लो हुण चुप ते हनेरे तेनू की गवाया हर सुख मैं गवाया तेरे होंदे दुख कदी नेड़े ना सी आया तेरे होंदे दुख कदी नेड़े ना सी आया आईया तेरिया यादा फिर आईया जिन्हें जांदिया ना कदे भी भुलाईया अज तेरिया यादा फिर आईया रब्बा केड़ी कम पातिया जगाईया तेरिया यादा फिर आईया जिन्हें जांदिया ना कदे भी भुलाईया अज तेरिया यादा फिर आईया बाकी कलू पादियां जताइया दिन मैनू लगे जिवें काली कोई रात सीगी जिथे धुप उठे हुण बरसात सीगी जिथे धुप उठे हुण बरसात यादा तेरी आंदे विच हंजू जांदे डुलदे तेरे नाल बीते होए पल नहीं भुलदे तेरे नाल बीते होए पल नहीं भुलदे दस खेड़ बीते होए दिन मुल आवे दिल ओना खुशियां नू किवें भुल जावे दर्द वंडाउण नू मैं किदे कोले जावा केड़े परदेसां नू मैं खत हुण पावा केड़े परदेसां नू मैं खत हुण पावा आईया तेरिया यादा फिर आईया जिन्हें जांदिया ना कदे भी भुलाईया अज तेरिया यादा फिर आईया रब्बा केड़ी गल पातिया जगाईया तेरिया यादा फिर आईया जिन्हें जांदिया ना कदे भी भुलाईया अज तेरिया यादा फिर आईया रब्बा केड़ी गल पातिया जगाईया। एक दिन आया ओनू रब दे बुलावे उथे जाना पै गया जिथो कोई ना आवे उथे जाना पै गया जिथो कोई ना आवे ओना नू तू लै गया जो सानू सी प्यारे मालिका तू बनी साडे दिल दे सहारे मालिका तू बनी साडे दिल दे सहारे मेरा किन्ना रखिया सी उसने ख्याल हर ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ, ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫਿਰ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫਿਰ ਆਈਆਂ, ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫਿਰ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫਿਰ ਆਈਆਂ, ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਯਾਦ।